Devinder Sunaria and B.R. Kaka. तेरा वेट बढ़ा कुछ दिन में इब डेली मारू गेड़ा रे वेट बढ़ा तेरा कुछ दिन में इब डेली मारू गेड़ा रे तू चिंता सारी छोड़ दिए ना होने तू माड़ी रे तू चिंता सारी छोड़ दिए ना होने तू माड़ी रे तू चिंता सारी छोड़ दिए Oh, no.